bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna zatrzymany w sprawie śmiertelnego potrącenia 14-latka usłyszy zarzuty. Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie można zwiedzać również zimą. Niemcy chcą odsyłać do domów niektórych syryjskich migrantów. Późnym wieczorem albo jutro rano zatrzymany w sprawie śmiertelnego potrącenia 14-latka usłyszy zarzuty, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. 43-letni kierowca busa był poszukiwany od piątku, a wczoraj w momencie zatrzymania był nietrzeźwy, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, został osadzony w izbie wytrzeźwień. W dalszym ciągu trwa analizowanie i gromadzenie dalszych materiałów związanych z tą sprawą. Przewidujemy, że akta do prokuratury trafią w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych, natomiast ewentualne czynności procesowe z podejrzanym polegające na ogłoszeniu mu zarzutów odbędą się nie wcześniej niż w późnych godzinach wieczornych w dniu dzisiejszym bądź godzinach porannych jutro. Do tragicznego wypadku doszło w piątek po 17 na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza na Warszawskiej Woli. Na oznakowanym przejściu dla pieszych kierowca busa potrącił tam 14-latka, nie udzielił mu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopiec zmarł w szpitalu. Żywe drzewka królują w domach podczas świąt Bożego Narodzenia, jednak po tych wyjątkowych dniach często pojawia się pytanie, co zrobić z choinką. Wiele osób wyrzuca je do śmietnika. Doktor Agnieszka Pierścińska, zastępca kierownika ogrodu botanicznego w Kielcach, przypomina, że żywa choinka nie jest odpadem, jest materiałem biologicznym, który można spożytkować jako surowce naturalne. Jeżeli jest to choinka cięta, to możemy pozyskać z niej stroisz, czyli odciąć gałązki i wykorzystać je do okrycia wrażliwych na mróz roślin lub całą taką choinkę złożyć gdzieś w kącie ogrodu, ona przerobi się na kompost. Jeżeli natomiast nie mamy możliwości posadzenia choinki, można ją przynieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie można zwiedzać również zimą. O tej porze roku czynny jest ogród dolny, natomiast ogród górny zostanie otwarty 1 kwietnia, mówi Agnieszka Żukowska, architektka krajobrazu i kierowniczka ogrodów Zamku Królewskiego. Mieszkańcy Warszawy i turyści chętnie odwiedzają to miejsce o każdej porze roku, również po to, żeby poznawać historię. W ogrodach zamkowych rosną bowiem drzewa, które przetrwały II wojnę światową. Ogrody posadzone, założone w 1937 roku za czasów, znaczy w tym okresie międzywojennym, według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza, one przetrwały działania wojenne. Dopiero późniejsze zaniedbania przyczyniły się do uszczerbku tej substancji. Natomiast pozostały nam te właśnie stare graby i teraz o tej porze, właśnie wtedy, kiedy nie ma liści, warto pójść i zobaczyć bardzo wyraźnie, widać, które to są te najstarsze drzewa w ogrodach. Każdego roku ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie odwiedza ponad 500 000 osób. Wstęp jest bezpłatny przez cały rok. Szefowa niemieckiego MSW poinformowała, że szykowany jest plan powrotu do Syrii migrantów, którzy swoje wnioski azylowe argumentowali wyłącznie wojną domową. Nancy Faeser zapewniła, że jej resort razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych obserwuje stabilizowanie się sytuacji w Syrii. Szefowa resortu spraw wewnętrznych potwierdziła, że Federalny Urząd do Spraw Migracji i Uchodźców dokona analizy rozpatrzonych pozytywnie wniosków azylowych dla Syryjczyków. Nancy Faeser w wywiadzie dla medialnej grupy Funke przekazała, że cofnięta zostanie ochrona tym, którzy po przywróceniu pokoju w Syrii nie będą jej już potrzebować. W Niemczech mieszka blisko 1 000 000 Syryjczyków. 300 tysięcy z nich jako jedyny argument za azylem wskazało wojnę domową. Ministra spraw wewnętrznych zastrzegła, że kto się w pełni zintegrował, nauczył języka niemieckiego, ma tutaj dom i pracę, będzie miał możliwość pozostania. Reszta powinna dobrowolnie wyjechać, a Niemcy pracują nad planem pomocy w takich powrotach. Jako pierwsi odsyłani jednak będą przestępcy i islamiści z listy osób zagrażających bezpieczeństwu Niemiec. MSW i MSZ w Berlinie są w kontakcie z nowymi władzami w Damaszku. Szefowa dyplomacji Annalena Baerbock była tam niedawno jako pierwsza polityczka Zachodu po upadku reżimu Bashara al-Assada. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, na wschodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, a na pozostałym obszarze spadnie deszcz. Będzie cieplej, od 2 stopni na północnym wschodzie, 6 w centrum, do 10 na zachodzie. Autopromocja. Klub Trójki. Do swojego domu w Cisownicy obok Cieszyna zaprosił nas profesor Tadeusz Sławek, jeden z najznamienitszych polskich humanistów, by porozmawiać o nadziei. Ta nadzieja w głębokim rozumieniu jest pewnego rodzaju postawą wobec świata. To będzie rozmowa o tym, czy nadzieję można posiąść, ale też o szkole smutku, warnych pejzażach i różnych szelestach. W poniedziałek o 20:00 specjalne wydanie Klubu Trójki. Zapraszam. Anna Dudzińska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Anna Wygórska i Michał Nogaś, dobry wieczór. Dziś w audycji wizyta niedaleko stąd. To niecałe 7 godzin jazdy samochodem z Warszawy. Dobry wieczór, nazywam się Andrzej Lubka, jestem pisarzem ukraińskim i przemawiam teraz do Was z Użgorodu, z miasta na Zakarpaciu i witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki Polskiego Radia. Kilka słów o Andrzeju, jeśli ktoś spośród słuchaczek i słuchaczy Trójki nie spotkał się do tej pory ani z nim, ani z jego twórczością. Jak sam powiedział przed chwilą, poeta i pisarz, rocznik 1987, przyszedł na świat w Rydze, mieszka w Użgorodzie na Zakarpaciu w Ukrainie, tuż przy słowackiej granicy. Ukończył szkołę wojskową, filologię ukraińską, a w Warszawie także bałkanistykę. Świetnie mówi po polsku, co zresztą Państwo dziś usłyszą. Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie został aktywistą obywatelskim i wolontariuszem. Jest dyrektorem Instytutu Strategii Środkowoeuropejskiej. Lubka pisze wiersze, opowiadania, non-fiction, eseje, ma na swoim koncie liczne nagrody, zna doskonale polskie środowisko literackie, tłumaczy z polskiego, chorwackiego czy angielskiego. Dlaczego rozmawiamy właśnie teraz? Oczywiście z powodu książki. Właśnie ukazała się w przekładzie Marka S. Zadury polska wersja Wojny od tyłów. To zbiór tekstów pisanych przez Andrzeja w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu miesiącach. To może cytat. Maj 2022 roku. Bachmut, południe. Przywieźliśmy żołnierzom pick-upa i całą furę różnych potrzebnych im rzeczy, począwszy od kamizelek kuloodpornych, poprzez śpiwory, na napojach energetycznych skończywszy. Nas jest 7, żołnierzy około 15. Rozmawiamy, śmiejemy się, dopytujemy o walki w rejonie Popasnej. Interesujemy się życiem przyjaciół, którzy jeszcze 3 miesiące temu byli aktorami w teatrze, a teraz stoją przed nami z karabinami. Rozbrzmiewa alarm powietrzny i już po chwili obok nas nie ma nikogo. Góra rzeczy leży porzucona wprost na asfalcie. Wokół niej stoimy my, wolontariusze, a wojskowi zniknęli. Usłyszawszy wycie syreny, wszyscy rozpierzchli się w różne strony. Ktoś czmychnął pick-upem jak najdalej od budynków. Inni pobiegli po hełmy i kamizelki kuloodporne. Reszta schowała się w podziemnym schronie. Doznałem szoku, bo nie widziałem tak szybkiej i jednoznacznej reakcji na dźwięk syreny. W Użgorodzie 3. miesiąca wojny na taki dźwięk nikt już nawet nie przestawał pić kawy w ogródku restauracyjnym. A to oznacza, że alarm w Bachmucie i alarm w Użgorodzie to 2 różne alarmy. Tak pisze Andrzej Lubka w jednym z tekstów. O tym, co znalazło się w książce, ale też o historii jej powstawania, będziemy dziś rozmawiać, ale zacznijmy od tego, co teraz. Pełnoskalowa wojna trwa już blisko 3 lata. Od początku agresji minęło już 10. Więc nie mogę nie zapytać o spojrzenie w przyszłość. Jak to wszystko widzisz? Niestety czarno to widzę, ponieważ zmęczenie społeczeństwa jest ogromne. a zmęczenie wojska jest jeszcze gorsze. I na razie wchodzimy do 2025 roku, ale bez gwarancji tego, że wyjdziemy z niego w tym stanie, w którym jesteśmy teraz jako państwo niepodległe i suwerenne. Czyli mnóstwo moich znajomych, którzy na Sylwestra sobie mówili o jakichś marzeniach na rok przyszły, witali jeden drugiego takimi słowami, że byłoby dobrze doczekać następnego roku też w Ukrainie. Niestety to pokazuje stan, w którym jesteśmy. Już zbliżamy się do trzeciej rocznicy inwazji pełnomasztabowej, ale ta wojna trwa już bardzo długo, trwa już 10 lat i przez to niestety brak nam nawet nie ludzkich resursów, na przykład, jeżeli mowa o wojsku. Brak nam nie uzbrojeń, dronów czy samolotów, ale brak nam nadziei, bo nie widać perspektywy i nie widać tego rozwiązania, które by zadowolniło wszystkich. Czyli jest mnóstwo jakichś populistycznych bardzo haseł o tym, że teraz to my zaczniemy jakieś pretraktacje pokojowe, że teraz to od inauguracji prezydenta Stanów Zjednoczonych zmieni się coś i na froncie o następnej minucie natychmiast zacznie się taki wielki stop, wielka pauza w działaniach zbrojowych, ale moim zdaniem, jeżeli bym ja siedział po tej przeciwnej stronie, po stronie Kremla, to akurat ten moment jest najlepszy, żeby cisnąć dalej. Czyli taka banalna logika pokazuje, że koalicja międzynarodowa na wsparcie Ukrainy osłabła, społeczeństwo ukraińskie jest zmęczone, coraz więcej jest ludzi, którzy są gotowi do różnych opcji pokojowych, w tym też straty, oficjalnej straty części terytorium, ale także i idei o euroatlantyckiej integracji Ukrainy, czyli to jest taki moment, w którym logicznie jest cisnąć dalej i otrzymywać jeszcze więcej. I moim zdaniem jeden z problemów, który my mamy w Ukrainie, jest taki, że my jesteśmy w takim stanie magicznego myślenia, czyli każda zima dla nas, ja pamiętam rok 22, kiedy przyszliśmy do zimy po wielkich sukcesach i deokupacji wielkich obszarów terytorialnych na północy i na południu, mówiliśmy, że zima 22 roku będzie najgorsza w historii niepodległej Ukrainy. Potem tak samo w 23 roku mówiliśmy, że ta zima jest oczywiście najgorsza i teraz rozumiemy, że ta zima jest najgorsza i w tej chwili też projektujemy to na przyszłość i myślimy, a co będzie w następną zimę, w jakich granicach będzie istniała Ukraina, jaki będzie stan gospodarki, kurs walutowy i porządek na ulicach, w miastach nie tylko zbliżonych do linii frontu, ale też oddalonych bardzo. Ponieważ moim zdaniem jedno od głównych zadań, które sobie nasz wróg teraz stawi na rok przyszły, jest rozkład akurat tyłów, czyli rozkład cywilnego życia na obszarach Ukrainy Zachodniej i Centralnej, utworzenie nie tylko jakiejś katastrofy gospodarczej albo socjalnej, albo kryminalnej, ale też sytuacji, w której jedynym dobrym i gwarantowanym wyjściem jest emigracja z Ukrainy, czyli obudzenie nowej fali emigracji, uciekania i uciekania już na zawsze, czyli ludzie, którzy wyjeżdżali w roku 22, myśleli o tym, że to się skończy za jakieś parę miesięcy, może na Wielkanoc, może do końca lata, potem myśleliśmy, że może Nowy Rok, Sylwester, jakaś magiczna noc, coś nam podaruje, jakiś cud, ale teraz to już coraz więcej ludzi myśli o przyszłości na stale. I na przykład jeżeli mówimy o rodzinach, które mają małe dzieci i którzy nie mogą uczęszczać po prostu do szkół w wielkich miastach Ukrainy Wschodniej i Centralnej, którzy nie mogą, na przykład moja znajoma nie może oddać dziecka do przedszkola, ponieważ w Odesie jest tak dużo i tak często tych alarmów powietrznych, że po prostu trzeba każde 40 minut jeździć i zabierać dziecko z tego przedszkola. I nie jest możliwe funkcjonować, ani pracować, ani na przykład dbać o przyszłość rodziny, więc sytuacja się pogorsza. Nie jest tak zła, jak chcą ją przedstawić, ponieważ resurs i militarny, i uważam, że polityczny albo taki duchowy w Ukrainie, w Ukraińcach jest jeszcze dość duży, ale niestety my też potrzebujemy jakiegoś światła na końcu tego tunelu i rozumienia, do czego my idziemy właśnie i mniej więcej, kiedy możemy to oczekiwać. Czy my wchodzimy do wojny, która będzie trwała do lat 30. na przykład, czy my dążymy do wojny, która się skończy w tym roku. I od tych prognozów zależy bardzo wiele i w życiu osobistym, ale też przez to podsumowanie milionów w życiu osobistych i dla społeczeństwa. Od ważnego słowa zaczęliśmy, powiedziałeś o nadziei. W takim razie zapytam o to, gdzie ty jej szukasz? Gdzie szukają jej twoi bliscy i szerzej Ukraińcy? Co by się musiało zdarzyć, by ta nadzieja nie wygasła, by nie doszło do tego, o czym wspomniałeś, czyli do ewentualnej utraty ziem, do zawieszenia broni czy pokoju na warunkach, które będą dla Ukrainy i szerzej przecież dla naszej części świata niekorzystne? Szukać nadziei i siły, na przykład moja recepta jest bardzo prosta, to są małe działania, małe kroki, ale systemne, czyli pracować codziennie i robić coś, co pomaga frontu, pomaga w ogóle sprawie Ukrainy. I po prostu nie myśleć o jakichś globalnych rzeczach, nie myśleć o wyborach w Ameryce, o jakichś sytuacji, nie wiem, w Norwegii czy na Morzu Bałtyckim i tak dalej, a skoncentrować się na małych, ale efektownych działaniach na rzecz realnej, takiej namacalnej pomocy. To jest bardzo ważne. Moim zdaniem my jesteśmy zmuszeni do tego, żeby walczyć nawet w takiej sytuacji, kiedy na przykład nadzieja jest bardzo słaba, albo po prostu nie ma tej nadziei, dlatego że i Bucha, i różne zbrodnie, które Federacja Rosyjska popełniła na terytorium Ukrainy, pokazują, że tak naprawdę jeżeli by Ukraina kapitulowała, to nie da się tutaj żyć ludziom, którzy mają otwartą proukraińską pozycję, czyli można czekać jakichś czystek etnicznych, politycznych, prześladowań i tak dalej, czyli walczymy dlatego, żeby mieć gdzie zostać. I to jest bardzo ważne. Nie mamy wyjścia i nie mamy zapasowej Ukrainy gdzieś w Kanadzie na przykład, w jakimś Edmontonie albo regionie Alberty. Nie mamy tego planu B. I przez to sytuacja jest dość groźna z jednej strony. Z innej strony niestety tutaj musiałbym powiedzieć jako poeta, że też czekamy na jakiś po prostu cud. Nie wiem, czy można jeszcze wierzyć w jakieś cuda, ale to, co się nazywa w socjologii jakiś czarny ląbiedź albo coś takiego, perspektywa gwałtownej zmiany, która odbędzie się, jakieś wydarzenie, nie wiem, czy na świecie, czy w środku samej Rosji i zmieni kurs tej wojny, zmieni koncentrację Rosji tylko na Ukrainie, to jest coś, co wierzymy, musimy wierzyć. I w sumie też sytuacja na przykład wiek samego Putina, który już jest po 70, zmusza nas myśleć o tym, że on szuka szybkiego rozwiązania. Jeżeli on postawił sobie te plany, które Rosja ogłosiła w 2021 roku, jeżeli pamiętasz ten niesłynny ultimatum w jesieni 2021 roku, kiedy Rosja ogłosiła, że jeżeli nie chcecie konfliktu, taki ultimatum do kolektywnego Zachodu, to musicie się wycofać z Europy Środkowej. Czyli nie chodziło o Ukrainę, chodziło o to, że powiększenie NATO w roku 97, 99 i tak dalej jest działaniem wrogim dla Rosji. I jeżeli Zachód nie chce otwartej konfrontacji i problemów, to musi się wycofać z Europy Środkowej. I dla mnie też w jakimś momencie jako środkowoeuropejczyka z przekonania, człowieka, który można powiedzieć praktykuje tą środkową europejskość, jest wychowany na tym etosie Europy Środkowej, oporu i dysydenctwa też na takich przykładach jak na przykład Solidarności, przykład Wacława Havla i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jest bardzo ciężko i też boleśnie widzieć, co się dzieje w naszym otoczeniu, w naszym sąsiedztwie, dlatego że pozycja Węgier, a teraz i Słowacji jest po prostu ohydna. Tutaj nie ma innego słowa i to, co było nie do pomyślenia jeszcze rok temu, na przykład otwarte kontakty z Putinem i wyjazdy, wyloty do Moskwy na jakieś pertraktacje, które nic nie przynoszą, to jest po prostu świadectwo takiej ogromnej degradacji i zagrożenia, które właśnie ja widzę jako upokorzenie Europy Środkowej i też w tym Ukrainy w sposób elektoralny, czyli jeżeli nie chcemy dalej iść ku konfrontacji militarnej i nie chcemy pomagać Ukrainie, to znaczy musimy znaleźć jakiś wspólny język z Rosją, to znaczy musimy też zagłosować na polityków, którzy są chętni do takich rozmów kosztem Ukrainy, ale właśnie pod takim sosem populistycznym, że my walczymy tylko o interesy naszego państwa. Słowacy są przede wszystkim. Ja na przykład byłem tym latem w Słowacji i widziałem, jak wygląda kampania wyborcza. I Peter Pellegrini, który wygrał wybory prezydenckie, na billboardach swoich miał takie zdjęcie wielkiego pożaru, niby po jakiejś wojnie albo uderzeniu rakietowym i było napisane, że żaden Słowak nie pojedzie walczyć do Ukrainy. I takie manipulacje dali pewny rezultat i Pellegrini został prezydentem i widzimy, co się dzieje dalej. Bardzo bym chciał, żeby gdzieś na świecie patrzyliśmy z nadzieją na Gruzję na przykład, na to, żeby i tam utworzyło się miejsce napięcia dla interesów rosyjskich. Z ogromnym zachwytem patrzyliśmy na to, co się odbyło właśnie w Syrii, dlatego że Syria coraz częściej przypomina nam Ukrainę i wojna, o której świat zapomniał, a która trwała jeszcze dziesięciolecie, to jest teraz przykład Ukrainy, kiedy my nie jesteśmy na pierwszych stronach gazet, newsów i tak dalej, a jesteśmy gdzieś, każdy myśli o tym, ale już nikt nie chce mówić i nawet te ludzie, którzy nas aktywnie wspierają, mówią, że okej, ale nie możecie i nie musicie każdy raz nam pokazywać jakieś te okropne zdjęcia zabitych dzieci, po uderzeniach rakietowych i tak dalej. My was i tak wspieramy, tylko prosimy was już nam nie psuć humoru i apetytu tymi swoimi tragediami, ponieważ jesteśmy już z tym na bieżąco. To nas już nie dziwi. I my jesteśmy teraz takim przykładem Syrii, która się wykrwawia, która płaci ogromną cenę i która na razie istnieje jeszcze i stawi opór dzięki wsparciu międzynarodowemu, ale moim zdaniem wsparcie międzynarodowe w postaci tylko pieniędzy albo tylko uzbrojenia już nie jest wystarczające, czyli chodzi o też o stawienie się żołnierza, który mógłbym, nie wiem w jaki sposób, ale na przykład stać pomiędzy, jeżeli idea o tym, że mogą być jakieś siły pokojowe, wydaje się komuś ideą sukcesu, to można spróbować, tylko że pamiętamy wszyscy przykład Bośni i tego, co się odbyło w Srebrenicy, czyli siły pokojowe to nie są siły zbrojne, które walczą. I w momencie, kiedy siły niderlandzkie, holenderskie, które stali w pobliżu Srebrenicy, otrzymali ugrożenie życiu żołnierzy niderlandzkich, odeszli od Srebrenicy i dopuściono jednej najbardziej masowych zbrodni w historii powojennej Europy, czyli ja nie widzę w idei sił pokojowych, kontyngentu, który miałby jakiś, nie wiem, mandat międzynarodowy, ja nie widzę gwarancji bezpieczeństwa i tego, że front nie będzie się poruszał dalej. Gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć albo dowiedzieć się, co się wydarzyło wtedy w Srebrenicy i w bazie w Potoczawi, to albo książka Wojciecha Tochmana, Jakbyś kamień jadła, albo film Aida. Serdecznie polecam już o wizycie w Sarajewie i w muzeum poświęconym masakrze w Srebrenicy, nie wspominając. Ta książka, która właśnie ukazała się po polsku i jest powodem naszego spotkania z Andrijem Lubką, czyli Wojna od tyłów. Zresztą to jest może dobry moment, by powiedzieć, że mam dla Państwa egzemplarze. Można do mnie pisać. książki@polskieradio.pl i wielka prośba, proszę pamiętać o adresie. Ta książka to jest zapis tego, co wydarzyło się w życiu pisarza, jego bliskich i rodaków w ostatnich 3 latach. Dlatego pozwalam sobie zadać to pytanie. Jak bardzo ty się zmieniłeś od lutego 2022? Czy umiesz to już określić? Wojna dopadła cię w tym, co nazywane bywa najlepszym, najbardziej twórczym i produktywnym okresie życia. 100%, że stałem się innym człowiekiem, tylko że nie jestem pewien, czy może już natychmiast odkryć te zmiany, które nastąpiły we mnie, w moim charakterze, w moim poglądzie na świat, dlatego że cały czas żyjemy pod takim pressingiem emocjonalnym i intelektualnym, że zajrzeć w siebie do środka duszy jest bardzo ciężko i bardzo jest strasznie, szczerze mówiąc, zajrzeć tam i zobaczyć coś strasznego, czyli człowieka, który już nie ma nadziei, człowieka, który już nie widzi żadnych perspektyw, ale na przykład jeżeli kiedyś mówiliśmy z tobą w 22 roku, pamiętam, i wtedy ja dużo mówiłem o tym, że na przykład przestałem pisać, dlatego że teraz jest ważnie zadziałać praktycznie, coś robić, pomagać armii i przetworzyłem się z pisarza wolontariusza. I ten fakt, że teraz okazją dla naszej rozmowy jest książka, która już jest przetłumaczona na język polski, pokazuje, że coś się zmieniło i że tak naprawdę powróciłem do pisania. To nie jest literatura piękna żadna, nie jest to coś, co miałoby wejść do jakiejś historii, literatury i tak dalej, ale jest to jednak pisanie i słowo pisane. I dla mnie też te zmiany polegają na tym, że po pierwsze, ja widzę, że mogę nie mieć innego czasu, czyli jeżeli wcześniej myślałem, że można od czegoś po prostu odsunąć i potem ja powrócę do życia z 23 lutego przed wojną i marzyłem o tym, że nastanie pokój i wtedy ja będę żył tak samo jak wcześniej. Teraz tego już, tej iluzji już nie posiadam. Przez to rozumiem, że nie wiadomo, ile mi wymierzono jeszcze żyć, funkcjonować i dawać jakieś swoje rezultaty w pracy, która dla mnie jest najważniejsza jako dla pisarza. przez różne przyczyny. Nie chodzi tylko o militarną porażkę, czy śmierć w wyniku jakiegoś uderzenia rakietowego, czy mobilizacji do wojska i tak dalej, ale chodzi też o to, że po prostu ten resurs moralny jest do wyczerpania, czyli to nie jest taka studnia, z której można czerpać bez końca. Boję się po prostu przytworzyć na takiego wewnątrz spalonego człowieka, który może i ma coś do powiedzenia, ale tylko gorzkie słowa. I przez to w roku 23 zacząłem pisać takie maleńkie, krótkie notatki o tym, co myślę, co dla mnie jest ważne, o tych ludziach, których spotkałem podczas inwazji, o ludziach, którzy wspierali moją pracę wolonterską. Zacząłem szukać jakieś takie dobre przykłady, żeby się podzielić takimi, to banalnie zabrzmi, ale dobrymi newsami, żeby pokazać, że nie jest tylko czas na jakąś podłość czy tragedię, ale też ten czas pokazuje bardzo wiele takich wspaniałych charakterystyk ludzkiej natury, naszego społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem pisać takie dobre, małe teksty i właśnie to mi pomogło więcej niż bądź jaka psychoterapia. Nie potrzebowałem jakichś antydepresantów albo wizyt do lekarza, do psychiatra, bo w twórczości raz jest się, po dzieciństwie i właśnie po początkach swojego pisania, odkryłem, że to jest taki resurs, który może cię po prostu leczyć, że pisanie, nawet nie chodzi o to, żeby to publikować, czy ktoś czytał, czy tłumaczył, to jest zawsze przyjemne, ale sam fakt pisania, sam instrument pisania, mechanizm jest bardzo pomagalny, jeżeli mogę tak powiedzieć, chyba nie po polsku, ale sam proces, kiedy bierzesz długopis, a powróciłem do takich notesów malutkich i pisania od ręki, proces, kiedy widzisz, jak po długopisie na papierze zostają jakieś słowa i możesz ich potem przeczytać, bardzo uspokaja i naprawia jakąś pewnością tego, że są wartości, które są pozaczasowe, że kiedyś to się skończy w końcu. I pomiędzy tą Scylą i Charybdą właśnie przeżyłem ten 24 rok, czyli pomiędzy strachem, że po prostu ja już nie mam nic do powiedzenia i jestem głęboko rozczarowany nie tylko w życiu, ale i w słowach, i w mocy pisania i tego, jak to pisanie jednak mi pomaga na co dzień. Słowa, które pozostaną, to zdanie na pewno się odnosi do Wojny od tyłów Andrija Lubki, gościa tego wydania Wszystkich Książek Świata. To są niewielkie, niedługie teksty opowiadające o ludziach, o wydarzeniach, o scenach, o tym wszystkim, co Lubce udało się zobaczyć i czego doświadczyć od tego momentu, gdy wybuchła wojna pełnoskalowa. Pisze między innymi o tym, że 24 lutego 2022 roku był w Kijowie i o tym, jak wracał do domu, także tu jest. A także jedna ze scen z frontu, bo na przykład jest taki moment, opis spotkania z ludźmi, którzy są blisko linii ognia. I jeden z bohaterów mówi tak. Istny cud. W jednym z najgorszych miejsc na świecie, gdzieś pod Słowiańskiem na Donbasie, w środku szalejącej wojny, dostajesz metalowy kubek z idealnie przygotowanym espresso. Prawdopodobnie to była najsmaczniejsza kawa, jaką piłem w swoim życiu, pisze Andrij Lubka. Brzmi dość banalnie, okej, ale tak właśnie było. Dostrzegłszy nagłe zaskoczenie i nasze zaskoczenie, mój przyjaciel, ten, który walczy, zrobił teatralną pauzę, po czym odpowiedział na pytanie, którego nikt nie odważył się zadać na głos. No co? Może dzisiaj zginę, więc dlaczego miałby to być dzień, w którym nie wypiłem swojej tradycyjnej, dobrze zaparzonej porannej kawy? Niech tamci idą w... wiadomo, bo ja z kawy nie zamierzam zrezygnować. Żaden Putin tego nie zmieni. Przywykłem rano pić dobre espresso. Mam chyba prawo przynajmniej... do tego, mówi jeden z żołnierzy. Przed chwilą wspominałeś, Andrzeju, o roku 2022. Wtedy dwukrotnie rozmawialiśmy, to były wywiady prasowe. Zaraz po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny i pod koniec tamtego roku, ale co oczywiste, nie wszyscy nasi słuchacze musieli na te wywiady trafić, dlatego przypomnijmy proszę, jak to się stało, że z pisarza, poety przemieniłeś się w wolontariusza wojennego, w aktywistę obywatelskiego. Co sprawiło, że nie tylko realnie niesiesz pomoc, ale mogłeś też napisać teksty zebrane w Wojnie od tyłów. To jest taka historia, można powiedzieć, szwajkowska, dlatego że w duchu jest 100% środkowoeuropejska, bo kiedy zaczęła się inwazja, jeden od moich przyjaciół, z którym się bardzo przyjaźnimy i co ważne też nasze dzieci się przyjaźnią i przez to dużo czasu spędzaliśmy razem i tak dalej, on poszedł ochotnikiem do wojska. I już w marcu 22 roku był na froncie na Donbasie, w pobliżu Słowiańska. I przed Wielkanocą 22 roku ja do niego zadzwoniłem i ponieważ pochodzę z takiego górskiego kraju, można powiedzieć z Beskidu Niskiego, gdzie są bardzo mocne takie domowe, religijne i kulinarne, co ważne, tradycje związane z Wielkanocą, powiedziałem mu, że ahoj Misza, kupiłem dla was 100 kg takiej domowej kiełbasy wędzonej na drewnie z owocowych drzew i co jest taką symbolem mojego kraju, Zakarpacia, na Wielkanoc i symbolem wiosny i tak dalej. I kupiłem 100 kg, żeby pocieszyć i ciebie, i cały twój pluton, żeby każdy tam na Donbasie miał coś bardzo zakarpackiego i odczuwał, że jest jakiś związek z domem, i że nie jesteście tam zapomniani i porzuceni. I on po prostu, to jest komiczna historia, dlatego że po chwili rozmowy z nim już czułem się takim kompletnym idiotą, ponieważ on zaczął mówić, że ich sytuacja jest bardzo zła, ponieważ oni są w lesie, tam za Słowiańskiem szła linia okupacji do strony obwodu charkowskiego i oni stali w lesie pod lawrą, pod takim monasterzem, klasztorem światogórskim. I oni stali tam i ponieważ to był taki pluton, który zorganizowany z ochotników po prostu na papierze, ludzie stawili się na te komisariaty wojskowe, ich schwali w jakieś spiski, dali im automaty kalasznikowe, dali im jakieś obmundurowanie i pojechali na front. I co ważne, pojechali, ponieważ to był pluton sformowany na papierze bez jakiejś bazy technicznej, to w tych pierwszych dniach wysłano ich na front takim busem szkolnym, takim żółtym, klasycznym busem, który wozi dzieci do szkoły w wioskach tutaj obok mojego miasta. Nawet ten bus, a front od naszego miasta jest za 1500 kilometrów. Nawet ten bus w drodze się zepsuł. I wtedy oni zdecydowali się, ponieważ nie było w marcu 22 roku, gdzie czekać pomocy już w pobliżu Donbasu, to oni po prostu wzięli swoje własne pieniądze i opłacili taksówki i pojechali dalej do Słowiańska na front na taksówkach. I to jest z jednej strony szwajkowska taka anegdota, z drugiej strony to jest prawda. I kiedy on mi powiedział, że wiesz co, my tutaj siedzimy w tym lesie, nawet nie w okopach, ponieważ okopy trzeba wykopać i to trzeba dużo czasu, a my pracujemy rękami i dlatego, żeby te okopy zrobić na linię, którą my bronimy, a to 2 kilometry okopów, trzeba nam bardzo dużo czasu, sił i ludzi, czego my nie mamy. Więc my siedzimy nawet nie w okopach, a w jamach. Każdy dla siebie wyrył taką wertykalną jamę i stoi automatem tam, czeka, że ktoś nadejdzie. I ty w tej sytuacji, w tej chwili, kiedy my stoimy w lesie, w jamie, bez żadnego transportu, żeby dojechać do jakiegoś pobliskiego miasta, telefonujesz do mnie i mówisz, że kupiłeś 100 kg kiełbasy. Czy nie jest to absurdalne i idiotyczne? I uznałem, że fakt, to było moje takie wyobrażenie urodzone gdzieś głęboko poza linią frontu, w tyłach, że to będzie taki wspaniały gest, że my tutaj wyślemy kiełbasę, oni sobie usiadną w lesie za jakiś piękny drewniany stół, zaśpiewają jaką pieśń ludową i zjedzą tą kiełbasę i tak dalej. To naprawdę z mojej strony było bardzo idiotyczne, ale on mi powiedział, jeżeli chciałbyś czymś pomóc, to bardzo by się nam przydał jakiś transport terenowy, ponieważ potrzebujemy chociaż jednego jeepa albo pick-upa, który ma te 4 koła i może jeździć tam, gdzie nie ma dróg, ponieważ my jesteśmy w lesie, tutaj nie ma żadnej drogi i potrzebujemy takiego transportu. Jeżeli byś mógł w jakiś sposób nam to zorganizować, to proszę cię. I tak to się zaczęło, że ja zacząłem szukać terenowca i myślałem, że jakiś, nie wiem, organizacja charytatywna albo jakiś fundusz wielki natychmiast mi pomoże, ponieważ mam jakieś kontakty, znajomości, dobrą reputację i teraz ja poproszę kogoś i ktoś natychmiast chłopakom na Donbasie pomognie, ale okazało się, że każdy o tym prosi i nie ma jak dociekać, jeżeli potrzebujemy pomocy już. Więc zdecydowałem zacząć to sam i wrzuciłem na Facebooka taki krótki post, że jeżeli ktoś chce pomóc mi kupić terenowiec dla Michaila, który jest na Donbasie, to tutaj jest moje konto bankowe i to był post do moich znajomych, żeby nie pisać każdemu na prywat i nie wyjaśniać sytuacji, czyli napisałem taki ogólny, kto chce, to proszę, zachęcam. I na rano obudziłem się i miałem już pieniądze na 2 samochody terenowe i to akurat to i zmieniło, bo kupiłem jeden, zostały pieniądze, zacząłem szukać drugi, a kiedy wrzuciłem na Facebooka za tydzień zdjęcie, że ten pick-up Nissan Navara, który kupiliśmy, szczęśliwie dotarł i już jest na Donbasie i tutaj obok niego stoją nasze żołnierze, których jeśli pamiętamy w oblaczeniu cywilnym, to dostałem cały szkłał, całą tak burzę różnych message'ów na wszystkich możliwych platformach od przeważnie kobiet, muszę to powiedzieć, przeważnie kobiety, które zostali w domu i pisze taka matka, że mój syn pojechał ochotnikiem na wojnę, pytam co im trzeba i dużo im co potrzeba, ale na przykład też im trzeba samochód, a my jesteście skromnej rodziny, z małego miasta, nie posiadamy możliwości finansowej to mu zakupić, a wy jesteście osobą publiczną, czy nie moglibyście tak samo na przykład napisać i dużo ludzi przeczyta, ktoś wesprze i może w taki sposób by dało się pomóc. Pisali do mnie żony, którzy ja wchodziłem na przykład na profile tej pani i widzę, że jeszcze miesiąc temu wrzucali jakieś swoje zdjęcia z przechadzek z małymi dziećmi gdzieś na mieście i byli szczęśliwą rodziną, a teraz on jest na froncie i poszedł tam ochotnikiem. Ona została sama z dziećmi i jasne, że ona nie potrafi mu pomóc i zrobić to, czego nie da się. I po prostu okazało się w sposób naturalny, że ja nie mogę w takich sytuacjach odmawiać i zacząłem jeszcze więcej zmierzać ku temu, żeby kupować więcej samochodów i tak się to zakręciło. Teraz na rok 25 to już kupiłem 332 samochody różne, jeepy, pick-upy, też karetki, ambulancy, pomocy medycznej, ciężarówki na przykład, które są potrzebne, buggy, takie coś pomiędzy kwadrocyklem a samorobnym takim samochodem, który jest bardzo dobry dla frontu. I zebrałem, myślę, że teraz będzie robić podsumowanie za rok przyszły, ale już więcej niż 1,5 miliona euro w tym celu. 95% z tych pieniędzy jest z Ukrainy, ludzi, którzy mieszkają dalej w Ukrainie i więcej niż połowa z tych pieniędzy to są datki, takie wnioski od ludzi, którzy są związani z kulturą w różny sposób. Albo są artystami, artystkami, albo są spożywaczami kultury, czyli czytelnicy, ludzi, którzy w ten lub inny sposób pomiędzy różnymi możliwościami wsparcia najbardziej ufają pisarzowi. To jest też ważne, że na przykład, że nie jest to związane z polityką, z kimś z władz różnego poziomu. To jest taka historia o strefie kultury, sztuki i ja myślę, że akurat to jest bardzo ważny niuans, ponieważ ta kultura jest gruntem dla zaufania. Tysiące kilometrów przez całą Ukrainę, z zachodu na wschód, z miejsca niezwykle spokojnego w okolicy frontu. To w ostatnich miesiącach codzienność Andrija Lubki z Użgorodu w stronę Donbasu, ale twoja książka, przypomnę zresztą, że można się o nią starać, pisząc do mnie książki@polskieradio.pl i przypominam prośbę o adres, także w treści maila. Otóż ta książka nie jest historią z okopów, co zresztą wyjaśnia już sam tytuł. To jest rzecz o tym, co dzieje się na tyłach wojennego teatru. Tam wojna również jest nieustannie obecna, namacalna. Tam też można nagle stracić życie. Wielokrotnie ze swoimi kolegami, z którymi wozisz samochody na front, ryzykowaliście. Za każdym razem przyglądacie się kolejnym odsłonom zła, tragedii niemożliwej do opisania, a jednak podjąłeś się opowieści w tej książce. Było ciężko? Dziękuję za to pytanie, bo właśnie nawet tytuł tej książki już sygnalizuje o tym, że ja nie mam tak naprawdę nic do powiedzenia o wojnie. I uważam, że są ludzie, którzy mogą opowiedzieć nam o działaniach militarnych, o tych teatrach działań wojennych, o tym, co się dzieje w okopach i w bojach codziennych. I ja tutaj nie mam nic do powiedzenia, a co więcej, też nie mam prawa moralnego na przykład coś sobie wygadywać i coś pisać na ten temat, bo moim zdaniem to by było takie parazytowanie na temacie, który jest gorący, bardzo ważny, bardzo potrzebny teraz i popularny, ale mamy mnóstwo ludzi, którzy mają i prawo, i mają do powiedzenia, co jest bardzo ważne, też mają talent do pisania. I jeżeli mówimy o ukraińskiej literaturze teraz, to mamy taką całą falę bardzo ciekawych pisarzy, pisarek, którzy pochodzą z wojska i piszą bardzo ważne i dobre rzeczy. To są przeważnie jakieś eseje albo coś w rodzaju publicystyki, notatek różnych, ale też bardzo dużo poezji. I na przykład nasza nagroda największa w Ukrainie literacka, nagroda imienia Tarasa Szewczenki, w tym roku dostali ją dwoje żołnierzy. Dmytro Lazutkin, który walczył w 47., a potem w 59. brygadzie i był na froncie. I też Jaryna Czornohus, która należy do plutonu piechoty, nie wiem jak powiedzieć po polsku, piechoty morskiej takich, i też pisze wiersze. Ten dźwięk i waga tych słów jest ogromna. I dlatego, kiedy ja zacząłem pisać swoje skromne notatki, to ja sobie wyobraziłem taką pozycję, że na przykład ja przyjechałem na wschód, na linię frontu i stoję gdzieś w pobliżu na przykład Bachmuta, bo zacząłem pisać książkę, kiedy jeszcze walczono o Bachmut. I wtedy na przykład Czasiv Jar, takie małe miasteczko przed Bachmutem, jeszcze było do odwiedzenia. Teraz tam trwają walki. Kiedy stałem w tym Czasivom Jaru, to przede mną, jeżeli patrzeć tak prosto, co się dzieje przede mną na wschodzie, to tam jest wojna. Ale jeżeli bym się popatrzył do tyłu, to za moimi plecami jest ogromne, naprawdę ogromna kraina i od tej linii na przykład do granicy zachodniej ukraińskiej jest więcej niż 1500 kilometrów i tam jest mnóstwo różnych wiosek, małych miasteczek, wielkich miast, megapolisów. Mieszkają tam dziesiątki milionów ludzi, którzy w ten lub inny sposób żyją podczas wojny. Nie jest to wojna, ale życie w stanie wojennym, to znaczy, że życie ich się zmieniło i oni już są przyzwyczajeni do tego, co się dzieje, do alarmów przeciwlotniczych, do tego, że w każdym mieście praktycznie codziennie mamy pogrzeby na centralnych ulicach i widzimy te eskorty, kiedy przywożą zabitych żołnierzy, ale na bardzo dziwaczny, na bardzo, też bym powiedział, na bardzo taki chory sposób ta rzeczywistość stała się normalną, czyli ta nowa normalność nastąpiła. My jesteśmy już nawyknięci do tego trybu życia i już na przykład mamy jakieś też swoje rytuały codzienne związane z wojną, na przykład ktoś każdy rano, kiedy idzie do pracy i bierze sobie jakąś kawę na ulicę, to natychmiast tą samą kwotę przesyła na jakiś fundusz wsparcia wojska ukraińskiego. Ktoś na przykład budzi się i pierwsze co robi, czyta wiadomości o tym, gdzie i co w trakcie nocy spalono i jak wygląda sytuacja. Ale jeszcze więcej ludzi nauczyli się żyć nie do końca patrząc na rezultaty wojny i jest taki proces psychologicznego wypierania wojny z życia, z świadomości, z życia codziennego. I kiedy my narzekamy na przykład, że tam jakieś Hiszpani albo Niemcy albo ktoś nie są dość empatyczni do naszego doświadczenia, do naszych tragedii i problemów i tak dalej, trzeba otwarcie powiedzieć, że i miliony Ukraińców też starają się nie czytać wiadomości o wojnie, nie. Jeżeli widzisz tam gdzieś na Twitterze, czy gdzieś w Instagramie, w stories, jakieś zdjęcie po kolejnym uderzeniu rakietowym i znasz, on jest pod blurem, ale znasz, że jeżeli naciśniesz, to zobaczysz jakieś zabite ciało albo coś strasznego, to już nie ciśniesz tam. Nie chcesz tego widzieć, bo i tak znasz, co tam będzie. Tak już 100 razy to widziałeś. I społeczeństwo nauczyło się z tym żyć, dało sobie rady. I to jest taka dość dziwaczna sytuacja i chora. A jednocześnie też trzeba powiedzieć, że idzie ogromna wojna. Mnóstwo ludzi na świecie myśli, że ta wojna to jest tylko ten teatr bojowy, czyli tylko te uderzenia, eksplozje, strzały, trupy i tak dalej. A tak naprawdę ty widzisz na własne oczy, że wojna sobie się toczy, ale też toczy się takie życie normalne codziennie. I tak naprawdę pracują te kawiarnie, pracują teatry i na przykład, żeby kupić bilet do teatru w Ukrainie, trzeba stać w kolejce i czekać parę miesięcy, dlatego że popularność wydarzeń kulturowych jest ogromna. Ludzie szukają jakiejś rozrady, pracują jakieś restauracje. Tak, sytuacja ekonomiczna jest zła, ale na przykład teraz jest zima i mnóstwo ludzi pojechało na Bukowel do ukraińskiego Zakopanego i tam odpoczywa i bawi się ze śniegiem i tak dalej, a inna część Ukrainy ich za to krytykuje i zaczynają się takie wewnętrzne podziały. Czy ma ktoś prawo na przykład w tych czasach dżumy na coś? Wtedy ktoś pisze, okej, ale tam też na tych nartach jeździ na przykład wojskowy, który przybył na 2 tygodnie z powrotem do domu i ma teraz te swoje 2 tygodnie wolnego, zabrał swoją rodzinę i teraz z nimi spędza czas jak może najlepiej. I czym jest problem? I te różne rozmowy moim zdaniem są bardzo ciekawym takim materiałem, dlatego żeby myśleć i rozumieć strukturę, naturę wojny, tego jak ona zmienia ludzkie życie. I ja chciałem napisać książkę, która jest bardzo bogata na szczegóły, na małe, praktyczne szczegóły, ponieważ dość często zapominamy natychmiast po tym, jak coś się odbyło. Na przykład już nikt nie mówi o tym, że była fala, kiedy Miedwiediew po raz pierwszy zaczął mówić o ataku atomowym na Ukrainę i zaczął wszystkich straszyć tym. To była fala kupienia tabletek albo medycznych zasobów, którzy mają w sobie jod. I na przykład moja żona szukała to na internecie gdzieś by jakieś grubsze pieniądze wyszukiwała, żeby jeżeli będzie uderzenie atomowe, żeby my w domu mieliśmy jakiś zapas tych pigułek. I to jest teraz, wygląda bardzo dziwnie, bo jeżeli będzie uderzenie atomowe, to pigułki z jodem na żadny sposób nam nie pomogą, ale to już się zapomniało. Po raz pierwszy, kiedy Rosjanie zaczęli bić po naszym infrastrukturze energetycznej, ludzie wymyślali różne sposoby, na przykład jak mieszkać w swoich mieszkaniach, na piętrach. I na przykład mnóstwo ludzi kupili namioty, dlatego żeby postawić, jeżeli mieszkasz na piętrze i nie ma ogrzewania, ponieważ nie ma elektryczności, nie ma prądu, to najlepiej jest na przykład w środku swojego pokoju postawić namiot, się tam w środku niego zamknąć i same powietrze, którym oddychasz, będzie tworzyło sytuację, w której jest ci cieplej niż na przykład jest temperatura w pokoju. Różne takie drobiazgi się już całkowicie zapomnieli, a ja chciałbym, żeby za jakiś czas ludzie, którzy będą czytali albo interesowali się wojną w Ukrainie, mieli pod ręką zapis takich prostych, ale też bardzo ważnych dla rozumienia sytuacji, szczegółów, historii, obrazów biograficznych ludzi, którzy albo na przykład co motywowało kogoś pójść ochotnikiem do wojska, jeżeli on przed tym był w ogóle pacyfistą na przykład i nigdy nie miał świadomości jakiejś cywilnej czy politycznej, ale nawet nigdy nie głosował na wyborach, bo był po prostu jakimś hippie albo punkiem i tak dalej, a potem poszedł do wojska. I chciałem napisać taką galerię obrazów bez patosu, bez pretensji na to, że to będzie jakaś ważna, najważniejsza książka na świecie, bo pisałem ją przede wszystkim dla siebie. Galerie obrazów, na przykład ten, że w wielu ukraińskich miastach gdzieś w blokach, w środku mieszkań ludzie rozbijają namioty, żeby razem z dziećmi tam do tych namiotów wejść i ogrzewać się. Także wydychanym, tym co wydychają, żeby było cieplej. Kiedy się czyta Wojnę od tyłów, nie można nie zwrócić uwagi na fakt, że to jest także hymn miłości do Ukrainy, do kraju, który w ostatnich miesiącach przemierzałeś wielokrotnie. Sam zresztą przyznajesz w jednym z tekstów, że Ukrainy się nie da poznać i ogarnąć, kiedy się leci nad nią samolotem albo gdy się jedzie pociągiem. Trzeba wsiąść w samochód i patrzeć, jak się zmienia na naszych oczach. Piszesz, że krajobraz stale zaskakuje, że to Ameryka Europy. Nie ukrywasz, sam byłeś zaskoczony. 100%. I odkryłem nie tylko piękno, ale i po prostu odkryłem, ponieważ przed tym, nawet kiedy ja jeździłem gdzieś z jakimiś występami, promocjami i tak dalej, festiwalami, to jeździłem do wielkich miast, na przykład do tego, że Mariupole, czy Charkowa, czy Zaporizja, albo Chersonu, ale nie widziałem tej prowincji, nie widziałem tych wiosek, nie widziałem na przykład małych miasteczek i też nie bardzo dużo znałem o ludziach, o ich trybie życia. Takie turyzmowanie, powiedzmy, kulturalne, ono jest dość powierzchowne. Czyli ty przyjechałeś, coś powiedziałeś i potem zaprowadzono cię do jakiejś lokalnej restauracji, coś, jakieś, nie wiem, ciekawostki spróbowałeś i jedziesz do domu. A teraz na przykład bardzo często w swoich podróżach na wschód, a tych podróży, takich wypraw wolonterskich na linię frontu mam za sobą już więcej niż 50, jeżeli się nie mylę, to 56. I tylko jeżeli pomnożyć na przykład, ile to dni trwa w sumie, bo taka podróż trwa 4-5 dni, to już jest więcej niż pół roku tylko w samochodzie w drodze na ten wschód. Ponieważ sytuacja z bezpieczeństwem jest zła, sytuacja z infrastrukturą przy linii frontu jest zła, bardzo często my po prostu nocujemy u ludzi lokalnych, w jakichś wspólnotach na przykład religijnych, w jakichś przedszkolach. Bardzo często teraz już w tej ostatniej fazie my nocujemy z wojskowymi po prostu w tych miejscach, gdzie się oni dyslokują i gdzie oni przychodzą odpoczywać z linii frontu, ponieważ Rosja specjalnie bije po hotelach, w jakichś stacjach benzynowych, które są w pobliżu linii frontu i tak naprawdę nawet w samochodzie gdzieś po prostu stanąć na jakieś 2 godziny i sobie drzemnąć nie jest możliwe. Trzeba się gdzieś schować I dlatego my mamy swoje jakieś rytuały jeżdżenia, na przykład tylko wtedy, kiedy jest ciemno i drony z powietrzem nie mogą nas zapylęgować. Albo na przykład bardzo lubimy, kiedy pada deszcz i jest taka pogoda nieznośna, ale dla nas to jest najlepsza pogoda, żeby wjeżdżać na prefrontowe terytorium. I w trakcie tych podróży odkryłem dla siebie przez to szkło, które mam w samochodzie, patrząc na Ukrainę, na swój kraj, jako na film, który się rozgrywa po prostu za tym ekranem, który jest szkłem w samochodzie. I odkrywam różnorodności, które my mamy, geograficzne, naturalne, landszaftowe i tak dalej, i tak dalej, kulturowe. I na przykład ja widzę, jak zmienia się kolor malowania chat wiejskich, na przykład w Ukrainie centralnej, gdzieś na Podolu. I widać, że to jest po prostu już trochę inny sposób też życia niż na przykład u nas w tych arealach górskich, karpackich. I potem co innego jest w tych aglomeracjach wielkich na Donbasie, gdzie po prostu jest bez kraja, bezgraniczna, taka zabudowa industrialna, szara, betonowa, ale też ma wiele piękna w sobie i wschody słońca, które ja widziałem z tego samochodu na Donbasie, w tym momencie, kiedy na przykład w moim mieście jest jeszcze ciemno i wszyscy śpią, to są takie chwile, które na zawsze zostaną ze mną. I zrozumiałem, jak ważne też jest, często mówimy o tym, że ludzie stracili wszystko, stracili swoje domy, stracili swoje miejsca pracy i tak dalej, ale kiedy oni myślą o powrocie, czy tęskniąc za tym, co stracili, to bardzo często też tęskniąc za krajobrazem, którego nie da się powrócić, którego nie da się znaleźć gdzieś w innej części świata. Czyli można zbudować sobie dom, kupić mieszkanie, ale nie da się zapomnieć to, co masz z dzieciństwa i z czym jesteś głęboko związany. I w tych swoich podróżach ja też zrobiłem się związany z tymi miejscami, z tym krajobrazem. I dlatego rozumiem na przykład, bo jedna z linii, o których mówiono się w 22 roku i na które się spodziewano ze strony Rosjan, że na przykład taki człowiek z Galicji czy z Zakarpacia będzie mówił, po co ja będę walczył dla Donbas, jeżeli to nie jest moja ziemia, to nie jest mój kraj, region rodzinny. Ja jestem tutaj u siebie w Urgorodzie czy Lwowie i tak dalej, ale nikt tego pytania nie stawił i na przykład nasza brygada z Mukaciewa i z Zakarpacia walczyła na kierunku chersońskim na południu. Jest górsko-szturmowa brygada przygotowana do walki gdzieś w górach i na takim landszafcie, a walczyła w stepach chersońskich i nikt nie pytał, przez co jakieś, nie wiem, zachodniacy walczą na południu, dlatego że każdy dla siebie odkrył, że to jest nasz kraj. I co ważne też, nasze państwo, ponieważ ta postsowiecka tradycja, że my się po prostu wypieramy od siebie instytucje państwowe i mówimy, że to jest taki aparat biurokratyczny, nikomu niepotrzebny, my mu nie ufamy, nie lubimy, on jest zły dla nas i tak dalej. My lubimy krainę, ale nie państwo. Ta piosenka się skończyła natychmiast, dlatego że okazało się, że to jest nasze państwo i innego może nie być i może być na przykład państwo okupacyjne. I to zmieniło podejście milionów albo może nawet dziesiątków milionów ludzi i pracowało jak też droga dwukierunkowa, bo te ludzie, którzy przyjechali ze wschodu i już na dworcach byli witane i rozbierane przez ludzi, którzy ich po prostu zapraszali do siebie, do domów. To było takie wzajemne się odkrycie i rujnowanie tego stereotypu, że powiedzmy, że jest tam tylko, są dwie Ukrainy, jest Ukraina Wschodnia i Zachodnia, które są bardzo odrębne i nigdy się nie porozumieją i po prostu oni są przeznaczeni dla wzajemnej wrogości. Nie, okazało się, że, no, że jest wsparcie i że ta geografia albo różnice różne drobno takie kulturowe nie mają znaczenia, dlatego że wszyscy czujemy się Ukraińcami i ziemia Doniecka, na przykład te stepy, które są też bardzo, bardzo piękne, jest tak nam tak samo ważna jak swoje okolice. Na koniec chciałbym cię zapytać o oczekiwania pisarza. Co Wojna od tyłów powinna, czy też może, twoim zdaniem, powiedzieć o dzisiejszej Ukrainie, o ludziach, którzy walczą, o tych, którzy pomagają i o tych, którzy czekają na bliskich? Czyli w zasadzie to jest pytanie o przesłanie. Przesłanie jest bardzo proste. Ja opisując te praktyczne szczegóły i opisując losy ludzi, którzy albo zostali żołnierzami, albo coś robią dla obrony swojego kraju, ja bym chciał, żeby jak w lustrze każdy z czytelników też zobaczył tam siebie. I jest tam tekst, który się nazywa Orientalizm, który właśnie o tym i mówi, że nie myślcie o tym, że na przykład wojna jest w Ukrainie, dlatego że Ukraina, nie wiem, jest w większości krajem prawosławnym, związanym ze wschodem, że jest krajem postsowieckim i tak dalej, bo to myślenie orientalistyczne tylko robi was łatwiejszym celem dla agresora. Rozumienie tego, że to jest wojna przeciwko ogólnym zasadom i światowego porządku, ale i też moralności. I to, że na przykład człowiek, który pracuje pizzaolem na przykład, albo jakiś pacyfista, który w ogóle nie interesuje się polityką i tak dalej, hipster, który wychodzi z jakiegoś barbershopu, on też może się okazać z swojej woli albo nie swojej, ale na wojnie. To właśnie i jest moje przesłanie. Zobaczyć, że w tej wojnie nie jesteśmy winni my, Ukraińcy, bo jesteśmy tacy albo siaki, jesteśmy wschodnikami albo nie wiem kim, tylko że to jest agresja przeciwko ludziom, takim samym, jakimi jesteście i wy, czytelnicy tej książki. Ważne, jak uderzenie obuchem słowa w drugim roku i 11 miesiącu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, za naszą granicą. Tak mówi Andrzej Lubka, dzisiejszy gość wszystkich książek świata, prosto z Użgorodu, na Zakarpaciu w zachodniej Ukrainie. Książka Wojna od tyłów właśnie ukazała się w przekładzie Marka S. Zadury i przypomnę, mam dla Państwa egzemplarze, proszę się odezwać, książki@polskieradio.pl i koniecznie przy tej okazji pamiętać o adresie. Dziękujemy za to wydanie. Anna Wygulska i Michał Nogaś. Wszystkie książki świata. Za tydzień w audycji pojawi się wspaniała i szalona Otessa Moszwek, prosto z pustyni w Kalifornii, a my na zakończenie przeniesiemy się z Użgorodu i Warszawy do Kijowa. Dacha bracha. Dobranoc.